أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل هذا نجاتي استعان متى لا كل شيء بجد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتشرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. جل من ألا أم واجرة ديالوكو أن رجل أي أم حال ده بني آدم. نعم. وإذا السماء انفطرت ستبيع سمان وسيكيمة أي وإذا الكواكب ستبيع كواد انتصرت لتشاكيمة ونتشريمة إذا البحار ستبيق ما جده هنا جيجو جدي فجرت لفجتهم مثلا باراس جبنا دو إيويس هنكا دين كنجة كلا دين دي لي ما يأدوناي دين دي لي ما يليجي باراس جبنا دو ما جده هو إيوي جيجو جدي سنكي أسياو كو جبنا دو كو قب إيوي هنكا دين بين دي لي ما يأي e leydi ya ha fof won fi may wa ay to tay geejo di mana ya joni pucci fi ma di ummi may place ma ji do di karno do di yo di benni do wizal qubur so tawi goble de bu usrat de irtama so tawi masalan ubbano be be ummi sinama wa imanya de han alimat ma andu nafsun fitalu ma taqma qaddamat kunu ardinno e golle majjo akharati kunu nimnuno kala kunu ardinno e golle majjo bandi e kala kunu battinno e golle majjo bandi man dal ya ayyuha al insani hima ne do ma garrata ankam ko funtuma hal ko homtuma bi rabbika e jome al karim mawdo al karim teddudo umar ibn al khattab jangino odo aya ndey san woné wayde jagge wari mo o wi ya rabbi gharrahu jahluhu bani adam funti dum ko majjeri mo ala ko funti bani adam so wona majjeri mo majjeri mako dum funti mo gharrahu jahluhu ko majjeri mako funti mo ma gharraka bi rabbikal karim hal ko homtuma e jomi teddudo ما غرك بربك الكريم هذا تهديد أيوك كل من قل والمعنى في هذه الآية ما غرك يا ابن آدم هل كفونتما بي آدم بربك الكريم يا العظيم مول حتى أقدمت على معصيته ها تشوس لا أرض أروافهم ko funtuma ay Allah hangarda ha ciusda arde da bofum wa qabaltahu bima la yaliq ko cindirda makkan ko Allah ko handani ko yimirano qala adadun min al ulama yogay andube mi gharrahu wallahi jahluhu bani adam kay funti dum e jomum tan ko majjeri mum wa qala qatada ma qatadawi ma gharraka bi rabbikal karim أي شيء أي ما غرك ابن آدم هو الكفون دماء بني آدم وهذا العدو الشيطان أولو كان شيطان وقال فضل ابن عياد لو قال لي ما غرك ما غرك بي هو الكفون دماء أم وبيوان سهال قلت ما مبينه أي suturaka ay ko yoko ku suturama an Allah suturama suturamaada ridomaada mo ngartirda ay am ha fidduda yimbe ko ganduda sa hollino be am eyo de fiyanno mi kaaji hami maaye ala abul bakhil warraq لو قال لي ما غرك بربك الكريم لقلت ما مبينه غرني من فنتي مثلا كرمك الكريم كتدونغال مادا تدونغال كدوم دونوني فنتي قال البغوي وقال بعض أهل الإشارة إنما قال بربك الكريم دون سائر الأسماء والصفات وجسدي معنا يهجن صفة كريم وريوني هن ووبي معنا يهجن حالاني صفة كدير دي يهين دي كدير دي فأنه لقبه الإجابة إلا الله كلهم جلدوا بني آدم جابول ديو ما غرك بربك الكريم بني آدم بي غرني كرمك كنت ميكو تدن قلما عند ميكا تدن ka munjo ka mojjo alladhi man ganduda khalaqaka taqama fa sawwaaka ukunduma fa adalaka gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fa sawwaaka fa adalaka fi ayyi suratin e kala maana mbaaji ndiwo jola masha ko jola rakaba ko fo way doomu so wadi ma bodejo awaba bawdudu so wadi mbalejo awaba wujju awaba wu so wadi man jol awaba wonde dabbo so wadi ma dabbo awaba wonde jol koko haaje tan fo way doomu ay itta godi itta kala bal tukazzibuna bid-din bi ayyi suratin ma sha'a rakaba e kala mbadi ndi o jola mbi man mo fo e douma mbi man wana on mbi mami so wadi ma dabba wana on wa sama ni jol so wadi ma jola on de dab naam kala bal tukazzibuna bid-din e ko on yeddube nyalngu daranga tan nyala mo jobdi o kon yeddube dum kunuma de رنغنا وين عليكم ان يجومن الحافظين رينوب ودان جوغي رينوب كراما تدوب كاتبين ويندوب ندي بييا كوبي تدوب ويندوب ندي اون ساهان دانجا غارانتي بي توغناتام ساكيب دا غارانتي مي غنا توغنوب كرام كاتب دون يعلمون ما تفعلون يبن غاندي هو غولتوم كو بيمبيندا ساي سيكت بيمبيندا ساي e yaakaare ala kala ko mbindi ɓe mbindata koko ɓe njanndi naam innal abrara ayno malaaɓe ɓe moƴƴuɓe ɓe la fi naimin e ɓe ni'ama wa innal fujjara ayno kaccoreɓe la fi jahimin e ɓe jahannam yaslawna haa eɓe naata ɗum yawma diini ñande darnge wama hum wonani anham eyo wama hum anha ɓe gonani ga jengol ngol ghaibina ko ɓirnii woma adraka ko andintumama yawmuddini holkoni ñalawma darange summa ma adraka rifti holko andintumama yawmuddini holkoni ñalawma darange yawma la tamliku ñalawma jeyanta nafsun fittandu li nafsine fittandu wonde chey an hay batte wal amru fiya ko yawma idin ñane lillah ko allah jeyi ñande hen hay goto ala toon hay batte jomiraɗo subhanahu wa taala tan jogi foof kanko jogi fof jeyi fof waɗata fof to waɗata e yidde hay goto e yamirore hay goto ala o waɗata ko e haajande makko e nuɗal makko eyi naam e ɗo simore nde faaɗen wiyete suratul mutaffifina simore ustoɓe balance e ustoɓe peese ibnu abbas wi sallallahu alaihi wasallam ari madina e on saha madina nabe buri bonde e dendangal yeyobe ko kambe buri dumen bonde ko pesat fa anzalallahu alla jippini waylul lil mutaffifin fa hassanul kayla bi mujji e yo be mujjitini feso e mujjitini fese e betu kala ba'da zalika tajal wa an hilal ibn qalq talawi بينما انا عصير مع ابن عمر من امور ابن عمر من جاد فقلت بي مؤمن من احسن الناس هيئه قل برده مجده يمبه معنا يا جوني يو الهالي امبادي اي واوفاهم كيلا برده بواودي تيمين دبيت اهل مكه ولا اهل مدينه قالوا وي حق لهم ene jojjani be kambe alu madina de be mojjata mana pes amma samita qawluhu ta'ala waylul lil mutaffifin derana nani muradu ima ko no waylun wusaddu de lepte wodani lil mutaffifina e ustobe pes e betuji ustobe pes betimminta pes betimminta betuji alladheena nabiyyan min janduda idha taalu so tawi be pesani ala naasi yimbe be so be choode yimbe be so tawi be chooda so kambe choodata yastawfuna be besat ha timma idha kaaluhum so tawi be jeeya be betana maana ya joni yo kilene be aw wazanuhum walla be pesana dum yukhsiruna bus so tawi be chooda be ganda sa ko be sirde timmude kono so be jeeya be ngadda betil kon timmani Allah so be pesa ha yana ha wada ndeb so tawi non maana ya joni yo ko koy mabbe be pesan ada andi commerce ne jubi chay sa yegal e balance so ana maana ya joni commerce goddo bon mako anda do Allah biya ndani ha fando tan bukka bala so tet jom nani tet yom biya dum tan ita hadu jom dar tawra iyo taw ayuki ida anda ya alamu sirra iyo wa akhfa nan don darma ida anda ya alamu sirra wa akhfa nan don darma subhanahu wa ta'ala wima الا يظن مرمن جكان اولئك ما انا به دو استو بي سير ريبت انهم كم مبعوثون كوب امه تنتاب ليوم يلوم عظيم مود اي يوم يقوم الناس يلوم نيب بي قال امه لرب العالمين يجد بند اذان دي فدن فسر دي نون وني دي جول بي فسانتي ادنا leydele heferebe be ko den fesirde ko din be tuuji be sante juul kala mo ganduda mo juuldo mimi ala o hayso mo waddi o ko ton jom be biyata mo ko terroriste so tawi goddo waddi ko juuldo o wanno ko be biyata dum ala ko revolutionnaire yiloto ko liberté min jilo no dum gantu dum non be sirde de be sante julbe de e de be pesa etanta koy mabbe de jiida kambe ko be mutaffifuna amerique france angleterre dendangal leydele hefere be dolul kufru pomnu fati le dele kefer fofu fotil wannan al kufru millatun wahida kefer ak fofu dinu gor kefer ak fofu dinu gor tan bi ho kawri yobbe mom fil islam yobbe tabu dinu ngo tan bi ho kawri o wi kala ko gonga in kitab al fujjar no kayitaaji golle kaccoreebe be la fi sijjinin woni ko les jahannama wama adraka ko andinduma ma sijjin ko andinduma holboni sijjin kitabun ko kayit marqumun tampado badado kase ay mo ganduda e dow mo ganduda gollido dumo o wadana to mana yahjunta aswali sawina to les mana yahjuni jeewu waylo sattude lebte wadani yawma idhin yandel mukazzibina fannan nas alladhina ganduda yukazzibuna ne penna bi yawmi dini nyalama daranga wama yukazzibu bihi fannata daranga illa sawana kullu mu'tadin jaggito wo jawto wo kirul azimin kewdo bakkar iza tusila su dursita ma alaihim ya aliyamaku ayatuna alqur'ana minhu qalu ya satirul awwalin dum ko fene adino be tan allawi kala ay ko gonga bal dacu rana ko ko towi ala qulubihim berde mabbe ma kanu ko billahi no yaktibuna dum wallo bernde so tawi towi hankadi ne yuddu jere be nan sa towi be biye wonde wadi khoman bernde so tawi wadi khoman so towi hankadi ne jamna tay mudu ala ko to majjere na tay mudu iwrata do yirta les an gadi bernde de koko to bakkat koko suddi dum ha laabi ha bi ter nabi sallallahu alaihi wa sallam holli on wadi bernde jiyaado allah ni jibinaande o wadi ni hen o wadi didul o tarni dum o dum won bernde bani adam ni jibinaande ende laabi chat ko de renere tal tal tal hay huunde ala huunde joni non omo waɗa bakkat so waɗi bakkat tan diidel ɓaleyel diide e nder maana fatere ranere he o golla goɗɗum kadi diide heen o golla goɗɗum diide heen o golla goɗɗum diide heen omo gollani yahamo gollani yahamo gollani yaha haa diide ɓaleeji ɗi maana yaha jooni muura eyo diide eyo ko randuno ko ha laaɓa ha wiye ceer ɗum woni rana ɗum woni hankadi rana ala kulub ma kamiti so tawi noon o tuubi nde o golli seeɗa nde so tuubino tan momtet ɓernde nde heddo ene laaɓi ene ranwino wii tan kono so tuubaani so waɗi goɗɗum ɓeyde ey omo waɗa o tuuba tan waɗa goɗɗum ne ɓeyde waɗa goɗɗum ɓeyde tan ha muura ɗum ha laaɓa kalla barrana la kulli ma kanu kalla innahum an rabbihim e joomiiɓe le mahjuubuna ko ɓe maana yaha joni wirneteeɓe ɓe njiyata ɗum ko ɓe wirneteeɓe ɓe njiyata allah jooni noon njaafoɗon wiyooɓe ɗo ne njiya allah ɓe so keyyo kala maana yaha jooni façoŋaaji goɗɗi ko wonaa kamɓe ɓe njiyata ɗumen ko mahjuubuna en ko wirnaaɓe so tawi jooni gooto en maɓɓe dañii koɗo so tawi ɓe njiɗii yewtude eɓe naamndoo koɗo holko woni ɓe mbiya mahjuub a maftuu ko udditaaɗone walla ko birnaaɗo so tawi o wiimo mahjuub e on sahaa ɓe kaalataa ko ɓe kaalannoo ko oto yeddude ɓe kaalataa ko ɓe ngumɗin ko ɓe kaalataa ko ɓe ngumi ko oto yeddude so tawi noon ɓe mbii maftoo hankadi noon ko ɓe njiɗi fof ɓe kaala eɓe nganndi kala ko ɓe kaalo jaɓat jamiraaɗo subahanahu wa taala wiima ɓee ɗo henna ko wirnaaɓe joomumen yowmal qiyamati wonaa ɗo yaduna haala alaa ko daranga ɓe njiyata allah subahanahu wa taala jaanago woni hunjeaa summa refti innahum no kamɓila saalul jahim koɓe naatuyooɓe jeyngol koɓe naatuyooɓe jeyngol summa innahum la saalul jahim ثم رفي قالوا بي هذا الذي نقول له جنقلون جنقل دا كنتم قل لا تنظن به منتو كذبون دا فنان ثم دوني كو كالن تنظن بي وانا قوان قو فنان كالا كو قوان قو إن كتاب الأبرار أي يوكا يتاج ملا ببي لفي عليين دون بدو يتكو دون إيو عجون كو الجنة بردو تود دو وما أدراك فأنتما ما إليون وغن إليين كتاب أيوك كايد مرقوم معنى يهجن بنداد تنفى يشهده أن سيدهم المقربون مليكا جبتدي أيضا عند الله إن الأبرار أين ملا ببين مجب مجب ببين لفي نعيم إنقون كوي نعمة على العرائك أبدو تنكاج ينظرون ابن دار تعرف أدى أن أدى هفتنا في وجوههم جاسم أبي نظرة النعيم نيتقل قنطهم نعمة مغاندو دامو دفاس نودم سمي أنا نعمة أنا حارة أنا للو أنا دانو أنا فوقتي صخلاني هداني دم داناتي في نوجي نيدي كداني دم داناتي Depas, Nuas, Ordinas, Pas. Tunggu hati ini madanat. Pon saya Yesus mudum nanda saya Yesus tahu dalam depas. Pon saya Yesus nanda saya Yesus tahu dalam depas. Oi, ada efanya ije sama penatrasan naim. يسقون ابن جرني من رهيق نسوند مختوم من غندو دا تاوي كو سا ايو تاي هودان اي هذا عندي توتيدما بوتيل كاستادو اي توتيدما ما اي سيوني دا ماي كاست توتدا ولين بودان دوما بودان بودان دوما غودي سانتي هوارما بودان دوما تاودني تاود من ودي ودي سانا هوارما غندا اي غوتا دا كيما يار ganda gan hay goto god ada kimay min rahiqin sawd makhtumin ayo takkan o wi khitamuhu tawal hal kadi e o wi wande ko uddira ko kadi sukkode de sanyo miskun ay kolati misk ay ipende ni uri o yiwo fi zalika e yobede ndi do njobde fal yatanafasil mutanafisun ay bittondirobe e adondirobe e fodondirobe sono fodondire ko do foti fodondire wa mizajuhu o yima jik ko jilla hen ko min tasnimin ko e pudi urdi ada wabi wiide muskad ada wabi wiide sukara wani al wabi de goddu o yima ayna nene son sewnde de ganduda bulore de tajata yashrabu en ya rabbiha en den don sewnde al muqarrabun battib battina bi yurmande allah allah o yina alladhina laben don ajramu bakujin bebe be kanu be latinoma min alladhina ibna amanu gumbin balla be yadhakuna be jala bakudin be be so be ji julu be tam gonan koy jaldu dum ndare ndare kon tuba yon dabbon ndare kon bahon ndare tan den nangal sabota so yimbe سبحانه وتعالى ويما واذا مروا بهم سوء بارتمام به ابن جنغا ولا ابن باجو ولا ابن دوا الله يتغامزون بين غنا ركو ايمان يا جوني اي بندل من نكو اي بندل اي بينه مبدا بين بي دي بين جنغا اي جن حاجي جمدا واذا انقلبوا سوء دتي مكلي لا اهل يفاد ما يا جوني قال لي جمد to wendi timar koreji mabbe en qalabu be ndutto ton faaki ne be belti e be belti ko be mbadi julde sabotage ko wizara'uhum sabin biibe so taybe njibe to julbe be mbirti mamabe balu be inna haula yanbe do de dalluna kuma jube allawi ma ursilu alim hafizina allawi tunidi min laani be yobe den julbe be e golle mum ala enala to be den julbe kam yobe tufi golle mabbe da cebe gollu mum kambe kay ko bi yeddube tan yobe jaabi e yobe be toppito ko bon jeddi hobe da cebe do gongnin julme fal yawma hande alladheena nabeen aamanu gumbi bi allah min al kuffari hefede be kambe hande yadda hakuna be jala alal araike be do tirbi naaji den keji taw yamduruna be ndara e mi bi hal suwi bal kuffar est ce hefer be kam jobanam jobamane ma kanu yafaluna ko be gollanno julbe be badde te tirbi naaji ene battine dendangal manay hajoni ko chufli e nyamde yardi be wudde tane manay hajoni be badane direct camera to jeyni e be ndara heferebe be yedduno be Allah be nanne hen be bi esko heferebe kam be jobama ko be gollanno ne wallala be bi ndare e be jiya be do keji miye ko jeyni e on sahanon lisan miskinabe nabbe jeyni non nabbe aljanna miskinabe nabbe aljanna be kuccitay mabbe ne biya be onon kam ko jawdele mon de e laamu mon gu e daraja mon o hol ko nafio be do be jawino don hande nan do yanay aljanna se be jawino don hande nan do aljanna onon yewino be be on tayi on tayi jahannam yara dunde na bismillahir rahmanir rahim idha as-samaa'u sha'a samaa'u shaqqat wa sikima wa azinat onana ni li rabbiha ijumi ko huqqat wa di ko haani so asmaanu sikima ay addani mo seekaade ko Allah yamiri mo yo seeko seeki dum non ko anana ni joom makko o wadi ko haani wadal ardu so tawi leydi ndi muddat ndi fooccaama so leydi ndi wertaama ndi tuudi ko wonno e mayri fof haa laaɓi saami ndi tuudi dendaangal ko wonno e mayri haa laaɓi saami hay dara heddaake dow keeji mayri wa azinat ndi nanani li rabbiha joomay fawqat ndi waɗi ko haani ndi nanani joom mayri ndi waɗi ko haani ya ayyuhal insanu ya himada bani adam innaka la an kadihun ka tampow ila rabbika fade joomene kad han ko ton tampere de fay famulaqihi ka kawro way tampere bani adam tampaton ada fay aljanna tampat ada fay jengi tampat ada tampana ko moji kawro ya hen ada tampa ko boni kawro ya hen bana tampaton ta tampere ma den man kawro ma hawre tan fer ma nde sabi ma yobe ma fa amma manuti amma manuti so tay ko on to tirado yo kitabahu kayid golle mu bi yaminihi jungu mudum nyam to tirado kayin mudum go yo golle jungu mudum nyam on de fa sawfa yuhasabu maw hasbi hisaban hasbu wa yasiran niwindi وينقلب رتو وفي الى اهله فادر ما يهجن يو فميمك مسرورا انت مبلتي واما من اوتي ستيكون تترى دكتي كتابه كايد قل لمود وراء ظهره تشغل كيش مكو جنو مكو نانو غو مانا توفيت ابيش مكو هي يلتني كيش مكو روكي كايد مكو ويو اندي فسوف يدو مو ند سبورا حلكاري wa yaslaa naasa sa'iran jiyul allawi ma innahu kan ko kana walatinoma fi ahlihi e famima kono yiddirano allani masruran mo weltino ko yaddata allah innahu annona kan ko zanna o jikino o yakorinoma allan yahura urutta ko to Allah subhanahu wa ta'ala bala ahakai inna rabbahu najama ko biha mako basirun ko jiyo Allah kay jiyo mun Allah kay ko ala o wirnaaki dum pesa ko nanu ko ko man de fi tawru taaj kono non hadibe o anda waari tan ci tay ciuhlil ni jaggi ciulil ciuhlil ni jaggi ciulil tan ene jetti garu juungol tan ne habbe koy ngal ciulil ni ciulil ngal diwa tan haado garu ngol haado tan ciulil ngal yana tan wonay fotu ciulil ngal atazunnu allan tahura تظن أن لن تهورا هنجل يطوى هنجل وما بجل ويا كتبني بني آدم وكني الله بني آدم وفيكم تنويدهم يا فتف سكي ما تنكو وفتف تناني ما تنتنار تناني ما تنتنار أنا نهار كل أرنبي لهم وان دمانا يا جنين اتفار واي حالهم كنو كوري واي ديبهم نعم ويفلا اقسم مده وندي مده وندي رب السفق السفق سفق وني مديري مديري دي يمبه جياتا تغال دي نانجي متهير نانجي مي وندي سفق مديري ني غاندودا لمس توني نانجي جي ستوي متي والليل مي وندي جما وما بسطيه جما او موتي كوفو wal qamari mi wondiri lewrundu iza tasaqa sundu sekim de lewrundu seki ay de hebere bebe mushrike makka de nandi ne laado yo yo sebi lewrundu o sekin alla wodi جواب القسم وني لتركبن ما ان فوق تمر طبقا درجة ان طبق جاء يوغا درجة ما ان امدو فيوندو امدو فيوندو امدو فيوندو لتركبن طبقا طبقا اي ما ام اباسل فاتا انجل ما ام اتشكاك فيا امان ما ام اتشلل فيا انيو ma ummo e tobbere faata e heddere ma ummo e heddere faata e heddere ma ummo e heddere faata e maana yajuni gangal tiggu mo tagore modum timmi gondo e reedi yum ma ummo don kadi gona muyno ummo da don gona entaade ummo da don gona ha agade sagade ummo da don gona naye ummo da don naye la tarfa bunna do man faw faw do al halida ya la hal سبحانه وتعالى فما لهم خلق به لا يؤمنون به المؤمنين واذا قرئ القران فقرئ القران ايها الجنتان يدوم به لا يسجدون ما يجن بسجده لسجنت الله سبحانه وتعالى ونبي جنتان بل اجعل الذين امنوا بان كفروا يكذبون بكنا والله اعلم اعلم بما يوحون لكم بشوده ويقول فبشرهم حبر به بعذاب لك أليم المسلم إلا الذين سونا بيننا آمنوا جمعنا بل وعملوا الصالحات كل قل جمعنا بين دي لهم واضني بأجر جب غير ممنون لمن التجوز إن جبي جب إن التجتا إن سجة هذه إن سجة كي لو سجود aliyan mo jottin do nam dangan ala ene sujje ala ene sujje jangono garmi do ciutu yo sujje ta e mbi mamina sujje yo hal to fay yo hal to fay ada andi islam hal de hen ko yawti ci ko hal tuti hal de islam ko yawti heddi ko hal tuti may bayri koy diina kala sa wi alla wi wala ne laadu wi bayri koy diina kala so dayno kala sa ko galle modon ado wi ya defandi gosi alba wi ya defandelo ko ngam ko an jogi hal hal ma marsaru galle modon tonay diine ala gor hal ma sala sona lenela don sujje nen nen sujje naam suratul buruj Kembira? Ada nol. Enam. Dia dosi mari. Jumlah tu Subhanahu wa Taala. En hal sana en hen. Ko jolno. Erewno bidini Isa. Lamɗo goto yahudi yanki bonɗo walla ɓurɗo bonde moƴƴo ala e maɓɓe kam ko ɓurɗo bonde tan wiyete lamɗo goto yahudi yanki ɓurɗo bonde o wi dendangal aduna o fof ko marewa diine yahudi o tawi noon wonnoɓe diine Isa tawi ko gonɗuɓe gonɗinde ey o wi wonde ma yaɓe goppa diine Isa o ɓe paatay diine yo yahudi woodi jaɓɓe woodi saliɓe saliɓe ɓe noon hono waɗi ɗumen saliɓe ɓe o asani ɗumen ko gasɗe o waɗi hen jeyge omo weddo ɗumen hen ko gasɗe o asi omo weddo ɗumen e gasɗe ko waɗi noon ko tiimowo makko wiimo jogorɗo mana ya joni bonnude laamu makko o ko yi mana ya joni nasara en jibinte eyi hono no Fir'auna wiirano ni tiimowo o noon ko on timantamo ene haalanamo geɗe kala ko kewata hunde fof kewata ene kewa haalanamo yo noon timowo o nayi wi huuli hankadi mayde ɓadima o wi lamɗo o min noon komin timantunoma kono min noon a yi kam no jiiɗam ɗo komi guuriti daani mayo yanani tenamo wuuri joni noon ƴeew suka gadda ɗum mi janggina ɗum tawa somi mayino lomtoon heedanmami ko keedannomami ko oɗi hatte joni noon omo jogii batulo makko omo jogii batulo makko ɓaɗiɗomo bokka neeg makko o wi yo on tottumo ɓiyum o nawa ɗum to bilaji o janngina ɗum woni si ɓiyum tottimo omo nawa to bilaji o ne janngina ɗum ɓiɗɗo o ene yaha bilaji o ne janngina ɗum ne hoota hakkunde galle maɓɓe e galle bilaji o église ene ɗon église o o yii ɗum tan o wi yo naat ɗon o humpito ko woni ɗon o yo hawri ɗon e labbe gonɗuɗo gonɗinde o wi labbe o jinmi ko jannginami diine moɗon noon labbe o ne jannginamo ene sifanoomo ne haalanamo allah ne haalanamo nelaaɗo ne haalanamo fof haw gomɗini watti han kadi ne so tawi o wiyaama wonde yooya o janngoya o adortoo ko to labbe to so adoriima to labbe to haa ñawliinde o fuɗɗo yettoyaade bilaji o bilaji o jagga mo fiya mo wiyamo ñawlii so jippiima kadi o rewa ɗo labbe ɗo kadi o jannga ɗon kadi a hiira o hoota galle maɓɓe kadi ɓaama ko fiya mo wiyamo hiiri yono haalani ɗum labbe labbe o wiimo argay mbaɗendaani feɗaande danndoore ɓuri goonga kalkoowo so tawii a ari ariwi ɗo subaka so a yehii to village o so tawii o wiima hoto gonnoɗaa wiima wonde gonnoɗaa koye service bamma o fiyatan so a ummitiima toon artii haa ɗo so tawii mana nande yo a jooɗima ɗo haa jengi a wi a hoodi bamma so wiima to gonnoɗaa mbiya ko labbe o jaggunoma gonnoɗaa koye service ah ala labbe o jagguna na ay yo mbi ak village o jagguna mbi ak village o jagguna ko service mo gondo o fiyal ha yo nono mo wada non haa holi hore makko ngado jangi tigi rigi o gumbini Allah hanke dine o holi may Allah o andi hanke dine kam bilejo ko jangini e jangidama ko labbe o jangidama ko dum buri wonde gonga o mo yahatan hawo aritan tawimana nani de yo mbarudi ngotir tan ne faddi yimbe lawul hay goto bennata benega pompier ari police ari gendarmerie ari hunde fu ari ronkam mbarudi ni ngabi hunu ko mudum tan hay goto susa mana e jin bennu so ben daari dum tan ngaba hunu ko tan mana ya joni yo fete jeenge walla mana lewlendu wona yaltu yimbe fo ne doga hay goto susa bada o jetti hayri tan o wi jomam so tawi ko labbe o ko mum ko woni gonga hayram de yo war mbarodi yimbe ja haaji so tawi non bileejo o kan woni gonga hayram de woto wat hay patte mbarodi tan o jetti hayri de tan o wi dum bir wi e hunu ko mbarodi de kal tan yo haaji may no kulal ni tan mbarodi latti yimbe fukki je haaji wiyade soba ko aritano haalan ɗum labbe o labbe o jaggue hono koyimo la ilaha illallah ande ɓurtimamami martab a dattimamami kono noon andu noon a heɓat jarabi a jarbitte noon a heɓat jarabi sabi wona ɗum nelɗoɗa yaya janggoya wona ko janguɗa ko wona koye mbinoma ya janggu ko wona ɗum ɗon mana ya joni deftenɗaji a dañat kono noon mbiɗa haalan ma noon so tawi noon a waɗi kaalis a jaggama sa wiyama holi ceerno ma woto wi ko min de mi andama anda kam woto andam de anda kam mi andam o wiyayoa mi min de mi fenata o wiya ala fen kaal cup wima ya fen mbiya fenat sa fenani moƴƴata ni tan hankadin o watti hankadi noddude faade Allah yimɓe ne nooto o nodda faade Allah kadi yimɓe ne nooto yimɓe noon laamɗo o wi an wona ɗum jannginima han kam oɗo bone mo jannginma ɗum o deƴƴo haalaji hankadi yimɓe ɓeydi nootade mo yimɓe ne nootomo yimɓe ne nootomo yimɓe ne ngara hankadi yimɓe ne nootomo haa o wi omo ɓurto hankadi ne mana yaha joni yiwa laamɗo o mana hankadi ne majori yimɓe fof nooto laamɗo noon jaggimo haɓɓimo wiimo ko barowo yo haalan ɗum yo haalan ɗum jannginɗomo ko haalan ko ewi min de jannginimo ko labbe gonɗa en ɓe jeeyi ɓe tawi labbe ɓe taƴidani muɗum weddi tawi ɗon labbe ɓe taƴidani meddi ɓe garte makko noon ɓe mbimo an noon komin waraɓe mo wibismin ɓe mbaɗimo e laana ndiyam ɓe mbi yoɓe gawƴu laana ka ɓe njaha haa e hakkunde maayo ɓe ƴetta hayre ɓe kaɓɓa e makko ɓe mbeddomo e luggere ɓe ngaa in ɓe jolnidan makko e laana ɓe njeeyi haa e hakkunde maayo hee tan ɓe ƴetti manana nde ɗumanajum e yoɓe kaɓɓe makko haa ɓes ɓe mbiya ɓe mberlomo tan laana ka waɗi sooya tan no wonnoɓe hen ɓe fof jani ndiyam maayi haa laaɓe haa wiseɗo heddi kanko tan o haɓɓiti ɓoggi makko mana ha joni awƴi laano arta o yetti o salmini laamɓe salamu aleykum o hoto ɓe jaadunɗa mone o wi wonde Allah dandi kammel machallah o jaggima gongol o wi wonde yo soldateje jaade makko haa to ɓuuri towde e montagne hayre fof ɓurde towde e leydi he ɓe nawmo toon ɓe ngabbinama haa dow ɓe jarƴamo ɓe jeehi ɓe nawimo haa toon tan ɗo darode mabɓe ɗo tan hayri nde dilli nde hayri nde signi tan solde teƴƴe ɗe fof caami leydi maayi haa laaɓi kanko o jippi o arti yetti salmin laamɓe ɗo salamu aleykum o wi horoɓe jaadumɗa mi o wi Allah dandi kam men o wi an noon a anni kam hankadi koy ne anni kam wimi annima o yaha hankadi noon o asi gaski o asi gaski kala gonɗinɗo Allah o weddo ɗum e gasɗe kala gonɗinɗo Allah weddo gasɗe wadi tribinaji mako tribinaji mako ufisel o wadi hankadi ne kanko e gouvernement mako hankadi ne be njodo do tribinaji he les les be wemaane haju ne njodo hankadi ne les e be njeba julbe be ene duppe e be ndar julbe ndu sabi ngum ni Allah ne o anni non hankadi ne dum do hen na burti o wi lam do argay min non sada yidi wardi wadi da tan wardi mi hulman warda ha o bismillah o ya habba tammi kiyeliki sa habbi gami kiyeliki ha gasni o yaltini mana kural mako lañal totti lamdo o ay ngal do kural o wiyay o wi mbada nodda yimbe tungal wuro go fofe saraji di ko wondo ko tuyo ar so ari ha gasni yimbe be fo ngari halaaji darnaami da sa darni kam do hen yetta kural ngal mbade yo mbada dum laanya len di ya bismillahir rabbil gulam bismillah jeydo chukalin bismillah jeydo chukalin bismillahir rabbil gulam fetta sa fetti na yene ammi ma kofta wi ha wa tanu ni la mo ndin ne ne kam yim o rindi na na yimbe tan nyande feeto hanko ko hay goto hedda ci yimbe tungari ala ceddi o habbi mo da hen tanu jettima na ya joni la nyal o tiri tanu bismillahir rabbil gulam tan kural gal yene e ciugulil ngel tan lay san yo ciugulil may tan hankadi ko arno fof ko wonno do tribune ko wonno e les fofu amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam min gondi ni jeydu ciugalim bi jom ciugalim bi min gondi ni an min jiddi an ko cionde dum woni on di sama jumaa rasulullah halta oy wassamaa mi wondiri asaman zaatil buruji jom laabi koode واليوم الموعود يوندري نيلامو فدادو هون نيلامو يوم القيامه وشاهد ومشهود يوندري يوم عرفه نيلامو الجمعه وتيل هدا منون اس ايو اصحاب الاخدود جوم ايو غاوي جوم غامبي جوم غامبيان النار جينغول ذات الوقود جوم راول كوبغول ناتي إذ هم مكان عليها الزوجين من القعود ابن جودي ابن جودي يبي كتشي هي جول بين بره أيو أن بدأ جين بهم نكان على ما يفعلون كم قال في المؤمنين جول بهو شهود ابن تيدي بتوا بدار لأن ذي وما نقم منهم جول بين بدان بكار من كتشي يقترا دي من أدو لك إلا سوانا أن يؤمنوا بالله ومني الله سن العزيز جالد إلى ما الحميد جتفد وقلهم الذي من عند الله كان وادني ملك السماوات لا ما سمعنه جيدي والأرض إلى إليل والله نعلى على كل شيء دو كان هون شهيد ومتوى الله من هون لفون توى يوزن الله إن دار قوم دين بدون وليا بمم سهلا بمم إن بدء أجيب ومن دار ومن دار omo tawa hande o wela dandu debi wallon gi ni ciugale ngel fere Allah wi hondu foko tawa nako ni sisi o wi innal ladina nabannun fatanul mu'minin finnin be julbe ene lepta dum en gile jawdeli men haye balli mum en haye fitali mum en be piddini julbe worbe julbe rewbe ثم المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يرفت بتوبان فلهم نوادني بعذاب الحريق عذاب جهنم لفت جنجل ولهم نوادني بعذاب الحريق لفت شنجل يو سندير دو قول فف ويما كلا قول لنباو دا قول لسا توبي ويافما ثم لم يتوبوا يرفت بتوبان dege tubu dege bakkar wawa maunande tubu buye bakkar no foto tubu buye wawi sami doore kala na bakkar fa ciubbu bu yewagi dum tayi iblis o mi ahlaktu al-ibada bil ayyo bil zunub o mi halkiri jiabe be bakkatuji modo wiabe tan bade jare sangara jine wujje taje en dam woto chakkode woto njule woto bade dum mi halkiri be tan bakkatuji kambe ne fa ahlakuni bil istighfar kambe ne be kalkirimi astaghfirullah kanken be kalkirimi tubu buye irutade Allah o wiine jimi dum non ngandumi hankari golle boni o noti assemblée générale iblis noti assemblée générale hankari ne koreji makko fonkati ne njodi o wi be golle men boni ko mbawno den tan nanude neddo koy goofi o wofa yaay o haje kono non en liggoto neddo tan ha keben dum tan wi astaghfirullah la yafo dum yono golle men fumbuni yono ko jidon hol ko batte en bi biyan be yobe jar sangar e kange e won saha o wi Allah da cekkan yobe mbar piccali oy fodi o bakka tan di tuba jaati kala ko wi mbi tan wiabe dum famdi o wi o fusel bato hande nandiraj wiati nyalama goddo tan o noddi be o wi be ngare be ngari de be njodi tan o wadi ordre du jour o halgosi o wi min mi yiti be mbi mo to njiruda o wi ko ngurten be bida o ngurten be koy bida jom bida wiyata woni koy rewde Allah biyo woni koy rewde Allah tubata ngurten be bida ay danje bida wannan jom bida wiyata ko kanum tadi ne laa sallallahu alaihi wasallam jom bida wiyata ko nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko Allah nelno dum ko woni hen ko yettinaani wonbe moftani ha ngara ay ko non dum def dum sagi bida kala ko Allah wofirano e dow leydi e sagal shirku buri hen bonde ko bida buri ko سبحانه وتعالى وي وي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لهم نواد نبي جنات كدر نبد لد تجريد ندوغ من تحتيحات الاسم والانحار ذلك ندوم الفوز ومن ملل الكبير منغل كدوم تيجي ومن ملل منغل سبحانه وتعالى وما إن بطش ربك لصديد نانغال جومي جومي سو جاجي وكتاب الله جاجي يوم جاغام بوتشيما وانا الله جاغوما مي جاغانو بوتشيما وانا الله جاغوما الله جاجيما بوتشيتام إن بطش ربك اي نانغال جوم سديد نسد إنه كانكو الله هو كانكو غوتو يبدو وني فودو وتاغوري ويعيد روتدو وهو انا كنك الغفور وكنك وني كفروا بكتوج الودود جيدان دو جولد مجر ذي العرش جمع العرش المجيد تددو فعال غلو لما يريد كجلا كنك سن غلو كجلا وي هل اتاك مت اراني ما حديث نعم حديث الجنود مت اراني ماده يوتر كنوج سولدتيبي فرعون وثمود كانوا يثمود ايو يمبي صالح بل رجل للذين نبين كفروا يد بالله في تكذيب كوي فنو رسن بيقول كالكو بكالنا يا الله إن الله تبقى ونقو والله نعلن من ورائهم ايو تشق المب محيط كفيل تلو ببكتاك ببكتاك بل رجل هو نعود القرآن قرآن كوهالا ينجتيك مجيد تدك في لوح ان ودا الله المحفوظ دينا قال tan ne ngal wiyama allu wal deena ngal woni allu shaytan yahtaraku allah wi ma ko shaytan yahtaraku ni biyo be non baade ko lo win mahfuz aha allo bulan mi sada yo arabe kam biiram mi sada fena yawon ciftoro wata wata won jejjito sa fini awuni bondo hakilla tan joni joni firta ko fena dan parce que ay jitan goddo yana ma an kam pour ko afena sa ko ngam kal da won non ko jejjito dum tagi mi fana sa wanno jeji fawo so tay feni tan jon jon tan fitta fenani wadi ni min biha mona go yo allah suuden suurana en yalla rena rena ne wa sallallahu wa sallam barik ala abdika wa sallam wa ala alihi wa sallam wa ala allahumma salli wa sallim